Усе разам за Беларусь. Шмат хто з беларускай інтэлігенцыі зведаў у 80-е гады ў ціск, непрыемнасці і звальненні з працы за ўдзел у руху за падтрымку беларускай мовы. Здаецца, у 1985 годзе у ЦК КПСС у Маскву быў накіраваны ліст ад беларускай інтэлігенцыі, ліст 25, які першым падпісаў Васіль Быкаў. Там гаварылася пра неабходнасць надання беларускай мове статусу дзяржаўнай і адпаведнага пашырэння яе функцый. У 1986 годзе, калі я быў ужо дацэнтам пединстытуту, да мяне падышоў Мікола Купава і прапанаваў паставіць подпіс пад яшчэ адным лістом у ЦК КПСС, у якім ужо выкладалася цэлая праграма рэфармавання моўнай палітыкі ў Беларусі. Не ведаю, чаму Купава да мяне першага падышоў. У асяродку беларускай інтэлігенцыі было шмат больш аўтарытэтных людзей, чым я. Потым мне нехта сказаў, што так мяне быццам бы правіралі, ці не стукач я. Такая хвароба ў нашых адраджэнцаў была і ёсць да сённяшняга дня. Хварэў на яе і Зянон Пазняк, і Васіль Быкаў, і шмат хто яшчэ. Я паставіў свой подпіс пад нумарам 1. Пасля мяне яшчэ падпісаліся 99 асобаў. Гэта ўжо быў ліст 100. Ну, казалі, што яго потым як да яшчэ далучылася, можа, прозвішчаў 100 ці 150. Пра ліст 25 і пра той гэты вялізны ліст перадалі замежныя радыёстанцыі, якія пералічвалі прозвішчы і пасады падпісантаў. Пасля нас выклікалі групамі па 3-4 чалавекі ў ЦК КПБ на сустрэчу з прадстаўнікамі з Масквы, якія прыехалі разбірацца з правінцыйнымі закалотамі. І, натуральна, паведамілі на месца працы пра той калектыўны ліст. Цяпер падобныя апеляцыі могуць здавацца смешнымі. Тады гэта быў учынак. Памятаю, пра гэта ведаў увесь наш пединстытут. Але факт галоснасці, масавасці і аўтарытэт падпісаных баранілі ад рэпрэсіяў. Рэктар касавурыўся, згадчык кафедры і калегі моўчкі падтрымлівалі. Магчыма, тады партыйнае кіраўніцтва яшчэ не ўспрымала ўсё гэта вельмі сур'ёзна.